49 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Poniedziałek, 8 dzień kwietnia, na zegarze 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Na ostateczne wyniki wyborów samorządowych trzeba jeszcze poczekać. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego mówi, że będą szybko, ale jeszcze nie dzisiaj. Byli szefowie agencji wywiadu przed komisją śledczą od afery wizowej. Są pytania m.in. o to, jak wizę otrzymał rosyjski szpieg. Niemiecki kanclerz założył konto na TikToku, przyrzekł, że nie będzie tańczyć. Późnym popołudniem poznamy kolejne podsumowanie Państwowej Komisji Wyborczej odnośnie do wyników wczorajszych wyborów samorządowych. Konferencję zaplanowano na 17.30. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak stwierdziła, że rezultaty możemy poznać szybciej niż się spodziewamy, choć jeszcze nie dzisiaj. Według niej najprawdopodobniej jako pierwsze zostaną podane zbiorcze wyniki wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przed południem do PKW spłynęło od 85 do 95% danych z obwodów. Oceniając sondażowe wyniki wyborów, politolog Paweł Trawicki z Uniwersytetu Gdańskiego wskazał, że niespodzianką jest niskie poparcie lewicy. Zwracał też uwagę, że lepszy wynik uzyskała Konfederacja. W takim dyskursie publicznym mieliśmy do czynienia z takim przekonaniem, że lewica głosi proobywatelskie, prokobiece hasła, na które społeczeństwo wyczekuje. Tu bym się spodziewał, że lewica byłaby przed Konfederacją, która jest taka bardziej konserwatywna, tradycyjna. Myślę, że lewica nie potrafi znaleźć języka ze swoim potencjalnym elektoratem. Paweł Trawicki zwracał uwagę, że w wyborach samorządowych panują jednak inne zasady niż w parlamentarnych, a wyborcy kierują się innymi kryteriami. Przede wszystkim w wyborach samorządowych szukamy swojego kandydata na liście. Chcemy zagłosować na konkretną osobę. Natomiast w wyborach parlamentarnych, ogólnokrajowych, istotną rolę odgrywa tak zwany szyld partyjny, szyld polityczny. A w wyborach samorządowych ludzie dokonują wyborów w sposób taki bardziej racjonalny, bo wiedzą, że te decyzje samorządowców wprost przekładają się na codzienne życie. Przypomnijmy, w skali kraju Prawo i Sprawiedliwość uzyskało największe poparcie do sejmików wojewódzkich, 33,7% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,9%. Na trzecim Trzecia Droga z poparciem na poziomie 13,5%, a na czwartym Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%. Lewica uzyskała 6,8% głosów. Na lokalne komitety wyborcze zagłosowało niespełna 4% wyborców. Czy Agencja Wywiadu popełniła błędy przy sprawdzaniu osób, które otrzymały polskie wizy? Na to pytanie przed komisją śledczą wyjaśniającą aferę wizową odpowiadają byli szefowie agencji wywiadu. Jako pierwszy zeznaje Piotr Krawczyk, który pełnił tę funkcję od 2016 do 2022 roku. O szczegółach Karol Surówka. W ocenie koalicji rządowej za rządów PiSu doszło do nieprawidłowości w polskich programach wizowych, w tym przede wszystkim w Poland Business Harbor, który miał służyć ściąganiu zdolnych informatyków. Jak twierdzą członkowie komisji, takie wizy mogły otrzymać osoby, które wcale nie chciały być informatykami w Polsce, a w co najmniej jednym przypadku był to nawet rosyjski szpieg. Nieprawidłowości mogło być więcej, powiedział szef komisji Michał Szczerba. Chcemy się dowiedzieć, czy agencja wywiadu informowała najważniejsze osoby w państwie, w szczególności premiera, o różnych kanałach przerzutowych, które zostały wykreowane w ramach afery wizowej. Politycy PiSu, w tym m.in. Piotr Kaleta, przekonują jednak, polskie służby zadziałały prawidłowo. Cały czas jesteśmy na tej bazowej podstawie, czyli tego pytania, czy komisja ma sens. W naszym przekonaniu ta komisja nie ma sensu. Komisja śledcza bada przede wszystkim potwierdzone przypadki korupcji przy wydawaniu polskich wiz za granicą. Przy okazji sprawdzane są jednak też inne wątki, w tym działanie programów typu Poland Business Harbor. Karol Surówka, Polskie Radio. O zwiększenie pomocy humanitarnej dla Sudanu apeluje organizacja Lekarze Bez Granic. Od połowy kwietnia zeszłego roku w kraju trwa wojna domowa. Aktualnie 25 milionów ludzi potrzebuje wsparcia humanitarnego, to prawie o 40% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. 18 milionów ludzi cierpi z powodu głodu. Widzimy też katastrofalne niedożywienie w niektórych miejscach, gdzie pracujemy. Od 2023 roku ponad 8 milionów ludzi opuściło swoje domy. Mówił prezes Lekarzy Bez Granic, dr Christos Christou. Lekarze Bez Granic są jedną z nielicznych

Obracam głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. I mam już w głowie parę tras. Tam, gdzie nie mogę. Za parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Tam, gdzie nie mogę. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje. To są pewne informacje. Odwracam głowę jeszcze raz. Oddycham wolno, liczę czas. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Wracam głowę jeszcze raz. Jestem tu. Oddycham wolno, liczę czas. Król Słońce i Tusz, czyli zapowiedź nowej płyty, bardzo ciekawego projektu, który tak pasuje idealnie do tego, co dzieje się za oknami. To program Środka, 12 minut po 14, jeszcze jedna godzina przed nami, no niecała, bo jesteśmy z Państwem do 15, ale jaka to będzie godzina? Między innymi zaprosimy Państwa do Torunia, tutaj Festiwal Nauki i Sztuki, kolejna edycja. Tym razem hasło przewodnie to otwartość i za kilka minut porozmawiamy z dyrektorem programowym festiwalu, ale również nowy cykl w Trójce, czyli w Antrakcie. Autorki cyklu Magda Kujdowicz oraz Malwina Kiepiel opowiedzą o spektaklu Teatru Miejskiego w Gliwicach. Najmrocki, czyli dawno temu w Gliwicach, to historia króla złodziei, który wymknął się wymiarowi sprawiedliwości bagatela aż 29 razy. Będzie również kilka słów związanych z reportażem, który dzisiaj będzie można usłyszeć wieczorem w Trójce. Pod kierownictwem Bartosza Panka powstał ten reportaż, zatytułowany jest Moment przyjścia i opowiada o tym, jak powstała radiowa Trójka. Zapraszamy. Program Środka. Daft Punk, przepięknie, w trójce, 16 minut po 14. No to teraz przeniesiemy się do Torunia. Jest z nami profesor Mieczysław Kunc, dyrektor programowy festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A festiwal ma oczywiście swoją nazwę i kolejną edycję, 22 zresztą. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki. Także się sporo dziać będzie między 20 a 24 dniem kwietnia. Hasło otwartość patronuje, towarzyszy tegorocznej edycji. No i teraz prośba o rozwinięcie. Szanowni państwo, po raz 22 Toruń zaprasza na święto nauki, na święto sztuki, Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, 20-22 kwietnia. Sobota, poniedziałek, hasło przewodnie, otwartość. Otwartość jest hasłem takim bardzo otwartym, jak ta nazwa mówi. Otwartość powoduje, że będziemy mogli otworzyć to, co jest najciekawsze dla wszystkich zainteresowanych. Niezależnie od wieku, dla najmłodszych, dla najstarszych, o różnych zainteresowaniach i to nie tylko uniwersytet, ale to jest wiele instytucji miejskich, to między innymi Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, to między innymi miasto Toruń, to między innymi wybrane firmy, które pokażą, jak korzystać, osiągnąć nauki, jak inspirować, jak interesować, jak aktywnie spędzać czas dla rodzin, dla poszczególnych miłośników nauki, ale podkreślam także i sztuki. Bo no to nas wyróżnia. Tak, to jest niesamowita inicjatywa. Ten drugi człon nas, szanowni państwo, wyróżnia, że mamy także sztukę. Ta sztuka nie jest przypadkowa. Mamy w końcu Wydział Sztuk Pięknych na naszym uniwersytecie. Mamy wiele miejskich instytucji, które rozwijają, bawią, pokazują, inspirują właśnie na bazie sztuki. Czyli otwieramy i serca, otwieramy głowy, są pokazy, wykłady, warsztaty, wystawy popularno-naukowe i artystyczne. Oczywiście warto zajrzeć na stronę Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, ponieważ tam można zapisywać się na wybrane zajęcia. Gdyby pan mógł o tych zapisach przybliżyć, opowiedzieć, tak żebyśmy wiedzieli, jak się odnaleźć. Bo jest 130 imprez, wydarzeń w ramach festiwalu, więc no, jest całkiem sporo tego dobra. Szanowni państwo, ponad 130, tam gdybym tak liczył dokładnie, to 137, a z powtórzeniami to dużo, dużo więcej, ponad 200. Proszę państwa, prosty adres, festiwal.torun.pl, to jest strona festiwalowa, gdzie można dokładnie zobaczyć program, zobaczyć streszczenia wybranych wydarzeń, zobaczyć to, co jest tam najciekawsze, zobaczyć, jak tam dojść, a przede wszystkim dodać do swojego planu festiwalowego i na wybrane rzeczy zyskać wejściówki. Wejściówki są bezpłatne, wszystkie wydarzenia są bezpłatne. One są tylko limitowane ewentualnie liczebnością miejsc, a tam tych miejsc jest także dużo. Powiem może o takich kilku wydarzeniach, tych 138, jeżeli mogę, panie redaktorze. No, tych najważniejszych, tak jest. Tak, ja bardzo powiem prosimy o takich dwóch, trzech. Przede wszystkim zaczynamy, inaugurujemy od pewnego czasu już w taki sam sposób, a mianowicie przy współpracy z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy inaugurujemy spektaklem muzycznym, operetką Błękitny Zamek. Aula naszego uniwersytetu. 20 kwietnia, godzina 18. Fantastyczne przedstawienie z tego, co zorientowałem się, bo byliśmy w zespole osobiście u pana rektora Akademii Muzycznej, mówiąc, czy też rozpoczynając tę współpracę tegoroczną. Oprócz tego takim kolejnym wydarzeniem, na które państwa bardzo serdecznie zapraszam z kilku względów. Przede wszystkim także z tego, że oprócz tych wykładów tradycyjnych ta rzecz będzie transmitowana w sieci. To jest taki cykl wykładów naukowych pod nazwą Jaskinia Mądrości. I sobota, i niedziela, co godzinę kolejne odsłonięcie, kolejny wykład, kolejna dziedzina nauki, która będzie to ładnie opisywała, czy też promowała. Na to wejściówek nie potrzeba, w sieci można oglądać, ale także zapraszamy serdecznie bezpośrednio na to wydarzenie. I jeszcze jedną rzecz bym wspomniał, a mianowicie debata o polszczyźnie z udziałem publiczności. Niedziela, godzina 17, czyli porozmawiajmy porozmawiajmy z chirurżką o prezydentce elekcie. To, co dzisiaj w tym języku polskim jest takie obecne, a mianowicie tutaj te feminatywy, a mianowicie ten język inkluzywny. Spotkajmy się, porozmawiajmy, a będzie naprawdę z kim, bo wśród panelistów będzie pani profesor Małgorzata Gębka-Wolak, pani doktor Agata Honcia i pan profesor Marek Łaziński, dwójka ostatnich z Warszawy gości specjalni. Panie profesorze, pięknie się to wszystko zapowiada. Na pewno jesteśmy zainteresowani. Warto oczywiście przypomnieć festiwal.toruń.pl. Tutaj słuchacze znajdą szczegóły tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki. Przypominamy od 20 do 24 kwietnia. 22 kwietnia. Z taką pasją opowiadał nasz gość, niestety telefoniczny, co też wpływa na jakość, ale myślę, że to, co najważniejsze, udało się przekazać. Profesor Mieczysław Kunc, dyrektor programowy festiwalu. Pięknej pogody oczywiście życzymy. Dziękuję. I do zobaczenia, i do usłyszenia. I do zobaczenia w Toruniu. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich państwa. Zapraszam. Dziękuję panie redaktorze. Kłaniam się nisko z Torunia. Do widzenia. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Jedno twoje tak rozjaśnia czerń. Gubi się w tobie kostka lodu w morzu. Jak płomienie w słońcu, biel we mgle. program środka. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, cos he's a scumbag, don't you know. I said he's a scumbag, don't you know. I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. Cały czas pięknie i świeżo brzmi ten utwór Arctic Monkeys. To jest właśnie ekipa, zespół, który pojawił się w Trójce. No i przepięknie nam towarzyszy w ciągu tego dnia. W antrakcie. A nowa ramówka Trójki to też kolejne propozycje programowe. Program W antrakcie poświęcony teatrowi będzie prezentowany teraz w nowej formule. Od poniedziałku do czwartku w okolicach 14.30 usłyszą Państwo recenzje spektakli, zapowiedzi premier, festiwali i innych ważnych wydarzeń teatralnych. Autorki cyklu Magda Kujdowicz i Malwina Kiepiel opowiedzą o spektaklu Teatru Miejskiego w Gliwicach w tym pierwszym odcinku. Spektakl zatytułowany jest Najmrocki, czyli Dawno temu w Gliwicach. To historia króla złodziei, który aż 29 razy uciekał wymiarowi sprawiedliwości. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziś opowiemy Państwu o spektaklu Najmrocki, czyli Dawno temu w Gliwicach, z Teatru Miejskiego w Gliwicach, właśnie w reżyserii Michała Siegoczyńskiego. W roli głównej Mariusz Ostrowski jako tytułowy bohater, który uciekał, uwaga, 29 razy. To kultowa postać. Tak, to jest kultowa postać dla Gliwic, jeśli w ogóle nie dla Polski, bo to był słynny złodziej samochodów, który ukończył 5 klas szkoły podstawowej. Miał szansę być słynnym żołnierzem, ale stał się legendą świata złodziejskiego. Kradł również towary luksusowe z Peweksów, z delikatesów, był sprytny, bezczelny, był niezwykłą postacią, naprawdę. I niezwykła jest również ta wizualizacja Michała Siegoczyńskiego, który taki specyficzny model teatru nam pokazuje. I to jest kolejny spektakl tego twórcy, który oglądam na scenie i nigdy jeszcze się nie zawiodłam. Jest niesamowicie szybki rytm narracyjny, taka zmienna faktura, aktorzy śpiewają, tańczą, są szybkie, dynamiczne zmiany scen i sytuacji dramaturgicznych. Po prostu mnóstwo się dzieje. Tak, to rzeczywiście taka historia życia Najmrockiego w odcinkach, ale wielką zaletą tego spektaklu, granego już od 2018 roku na deskach tamtejszego teatru, jest to, że aktorzy grają tam z dystansem. Jest tam wielka zabawa konwencją teatralną i też mnóstwo odniesień. A przede wszystkim głównym bohaterem, oprócz wspomnianego już Mariusza Ostrowskiego, który gra postać Najmrockiego, jest także samo miasto, Gliwice. Tak, prawda? Miasto jest bohaterem, absolutnie. Tak, tam jest mnóstwo odniesień do samych Gliwic. Między innymi, uwaga, odniesienie do Tadeusza Różewicza, który mieszkał swego czasu w Gliwicach. Tak, on się pojawia na scenie i przemawia do widzów. Tak, pojawia się kilkukrotnie zresztą. Pojawia się również wspomniana słynna fabryka samochodów mieszcząca się nieopodal Gliwic. Więc tak, naprawdę odniesień tak zwanych lokalnych, które jak wiem, Madziu, ty bardzo cenisz. Tak, myślę, że gliwiczanie także cenią. Jest mnóstwo, ale też osobnym tematem ciekawym jest ścieżka dźwiękowa, bo jakich tam przebojów nie słychać z lat 80. Ja tam znalazłam Bonnie M., Aha, polskie covery, Wielka Miłość, uwaga, a nawet słynna muzyka z serialu 07 Zgłoś się. Tak, porucznik Borewicz, no jest właśnie tam w nieco krzywym zwierciadle pokazany. Jest to moja wielka miłość filmowa, więc tutaj byłam trochę zła na Siegoczyńskiego, ale tak mnie rozbawił, że po chwili się już śmiałam. I tam są w ogóle takie kody kulturowe. Tam pojawia się nawet Robert De Niro, proszę państwa. W którymś momencie pojawia się sam Lech Wałęsa. No naprawdę tam się mnóstwo dzieje. I jest doborowa obsada. Widać, że aktorzy znakomicie ze sobą współpracują i że mają naprawdę wielką frajdę z grania tego tytułu. Ponieważ znam Mariusza Ostrowskiego nie od dziś, więc dopytywałam się, jak wszystkie trzy spektakle, bo on gra takimi setami po trzy spektakle co pewien czas, ponieważ nie jest aktorem Teatru Miejskiego w Gliwicach, tylko od niedawna pracuje w Teatrze Współczesnym w Warszawie, więc musi tam pojechać. I on opowiadał mi prześmieszne historie, które się działy za kulisami i jak aktorzy sobie wzajemnie pomagają i wspierają się w sytuacji, gdy na przykład głównemu bohaterowi Malwina pękają spodnie w trakcie sceny skoku przez samochód, sceny miłosnej z Grażyną. Słynnego poloneza, który tam stoi przecież. Tak, otóż proszę państwa, to są takie momenty, kiedy aktor naprawdę sprawdza się i co potrafi, ponieważ Mariusz przebrał się w 40 sekund za kulisami, a w tym czasie koledzy ratowali go na scenie i nikt tego nie zauważył i spektakl zebrał rzęsiste brawa na koniec. Wydaje mi się, że to jest taka produkcja, która tam będzie długo grana. Ja bardzo bym chciała, aby ona została utrwalona i zaproszona jeszcze na jakiś festiwal, mimo że dostała już Grand Prix oraz 5 wyróżnień indywidualnych. No jest bardzo nagrodzony ten spektakl. Tak, na konkursie wystawienia Polskiej Sztuki Współczesnej, bo rzeczywiście forma Siegoczyńskiego jest niezwykle ciekawa i taka dająca widzowi niesamowity power. Ja zawsze lubię obserwować widzów i siedziały obok mnie osoby, cała taka grupa znajomych i jeden z panów zwierzył mi się, że on właściwie to nie lubi teatru, ale tutaj się tyle działo, że czuł się jak na dobrym filmie gangsterskim. No myślę, że pan Siegoczyński byłby zadowolony, gdyby tak, to usłyszał. Tak, to prawda. On się zresztą bawi konwencją i nie tylko teatralną, też filmową, bo w pewnym momencie tam nawet jest tak zwane słynne powtarzanie sceny, jak w Dniu Świstaka. To po pierwsze. Po drugie, postaci milicjantów, wręcz powiedziałabym memiczne. Tak. Także proszę państwa, my z Magdą śmiałyśmy się bez przerwy i uważam, że to jest znakomity spektakl na poprawę humoru. Tak, także i przyjrzeniu się w krzywym zwierciadle latom 80. i 90. Bo my lubimy takie spojrzenia w przeszłość, to od jakiegoś czasu w teatrze jest obecne, ale warto się temu przyglądać właśnie z dystansem. Także proszę państwa, proszę zapamiętać. Najmrocki, czyli dawno temu w Gliwicach. Teatr Miejski w Gliwicach. Zachęcamy. Dziękujemy pięknie za to zaproszenie i rekomendacje, a na kolejną teatralną recenzję, przypominam, zapraszamy już jutro o 14.30. To program Środka, a teraz Błażej Król. Miałem dziś nie tańczyć, chciałem tylko spać,

can't be to and fro like this all our lives. You're the only way to me, the path is clear. What do I have to say to you, for God's sake, dear? For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick. Feel your heart beat through my shirt. And this was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want. Kalendarzu 8 dzień kwietnia, dokładnie tydzień minął od 62 urodzin trójki, bo 1 kwietnia, jak Państwo pamiętają, świętowaliśmy hucznie. Pogoda tak samo jak dzisiaj dopisała, było pięknie i słonecznie, a dzięki temu mogliśmy przeżyć nie tylko te antenowe spotkania, spotkania z ludźmi kultury, osobistościami, koncerty gwiazd również na antenie, ale też nowości programowe. Oprócz tego nie zapominamy o historii, zajrzeliśmy do radiowego archiwum. A przełom lat 50. i 60. to okres intensywnych przemian w polskim społeczeństwie. Stopniowe, choć wciąż ograniczone, otwarcie na kulturę Zachodu i obecne w niej trendy wymusiło na władzach PRL-u zgodę na nadawanie ogólnopolskiego programu, który zatrzymałby młodszych słuchaczy przy Polskim Radiu, nadającym wówczas muzykę klasyczną i ludową. Nowoczesnej muzyki słuchało się wtedy z rozgłośni zagranicznych, Radia Luksemburg, Głosu Ameryki, Radia Wolna Europa, dlatego też powstała trójka. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu reportażu, który powstał pod kierownictwem Bartosza Panka pod tytułem Moment przyjścia. Jak wyglądały te pana początki z trójką? Byłem u kolegi. No i oni akurat mieli to szczęście, że jak tam kupowali radio, to kupili z UKF-em. A mój tato jak kupował radio, to kupował kilka lat wcześniej. No to UKF to przecież w ogóle tego o tym nikt nie myślał, ani tego w ogóle nie brał pod uwagę. Przecież dla UKF-ie była tylko trójka i nic więcej. Pamiętam, że liceum, to potem jak były studia, to ja tak często radia nie słuchałem do momentu, kiedy właściwie byłem nabywcą pierwszego samochodu i zacząłem dużo jeździć, a jeżdżę do dzisiaj bardzo dużo. Od tego momentu mogę powiedzieć, że jestem namiętnym słuchaczem programu trzeciego i to niezależnie od wydarzeń politycznych. A jeździłem tak od rana do wieczora, to właśnie audycje trójki wyznaczały mi, ja wiedziałem, nie musiałem patrzeć na zegarek, która jest godzina. Urodziny trójki, czyli kwiecień jako taki miesiąc urodzinowy. Jednym z tych elementów świętowania właśnie jest reportaż Moment przyjścia, przygotowany przez Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. To historia o roku 1962 i atmosferze czasów, w jakich rodziła się radiowa trójka, której Państwo słuchają. Całego reportażu posłuchają Państwo dzisiaj w Klubie Trójki po godzinie 20:00.

Tak naprawdę mam siebie, tylko ciebie i nieprawdę.